русский. А тому хворому на груди солдату-белорусу, что привезли из австрийского фронту, более выпадая лежать у больницы для нервово-хворых, чем тут у нас. И он лежит на саксановом месте. Наша палата прозвала его русским, бо он, коли его забирая хвороба, кричит шмат разов без перестанку: «Я русский, я русский, русский, русский». На выгляд это есть довольно здоровый мужчина. Ён сярэдняга росту, добрага складу, шыракаплечы, і грудзі ў яго звычайныя. На твары ніякай хваравітасці не відаць. Пэўна ж, калі ўважаць на тое, што чалавек прыехаў не з гасцей, а з акопаў. І толькі ў вачах гаротніка ёсць штосьці такое, што выдае і цяжкую хваробу, і муку, і безнадзейнасць. Вочы ў яго праваліліся, зрабіліся маленькімі. Галоўнае ж, яны страшэнна змарнаваныя, нейкія змятыя, сцёртыя. Трэба прыгледзіцца да іх, і тады відаць у іх боль. Дзіўная гісторыя выйшла з гэтым нешчаслівым чалавекам. З пэўнасцю можна сказаць, што да вайны, ці лепей кажучы, да мабілізацыі, рускі быў звычайным земляробам Магілёўскай губерніі, быў здаровы, але крышку павольны, здольны ад прыроды, але цёмны, грубы. Апрануты па-салдацку, ён нічым не змяніўся, толькі прытарнаваўся да свайго новага жыцця. І на пазіцыі ў часе доўгага і спакойнага стаяння ў зацішку малаважнага фронту болей за другіх сваіх таварышаў любіў рускі туляцца па пустых, кінутых сялянскіх дварах і поркацца там, шукаючы пажытку. Увечары першым змрокам ішоў ён цягацца па зрытых акопамі палях, знаходзіў пустое бульбянішча, капаўся там сваёю маленькую пехацінскую лапатачкою, дзеля якого дзясятку непадабраных гаспадаром і свіннімі бульбін. Хаця яму за гэта дакаралі, не кідаў свайго блукання ў цёмным полі, і тая памаўзлівасць згубіла яго. Аднойчы рускі неўпрыцем для самога сябе забрыў лішне далёка ў бок аўстрыяцкіх пазіцый за сваю перадавую старожку і так забавіўся, шукаючы пажытку, што было ўжо зусім цёмна. Троху спалоханы, асцярожна плёўся ён назад, заткнуўшы лапатачку за пояс і маючы ў адной руцэ кацялок з накапанаю бульбаю, а ў другой стрэльбу на ўсякую неспадзяванку. Толькі ўзняўся ён на нейкі невялічкі ўзгорачак, як знянацку ашаламеў. Перад ім стаяў аўстрыяк. Абодва разам прыселі да зямлі. Рускі прысеў ад страху, а той, мусіць, таксама. Дзеялася адзін момант, а здалося дужа доўга. Аўстрыяк тады першы кажа: «Руськай, я маю грылку». «Я табе нічого не зраблю», – адказаў рускі, зусім лагодны, смело устаў і пайшоў да яго бліжэй. Аўстрыяка таксама падняўся, разы два ступіў і паддаў руку. Ворагі прывіталіся, як даўныя сябры. Потым ізноў селі, толькі ўжо побач, і стрэльбы паклалі кожны пры сваім баку. Хаця блізу што зусім не гаманілі, бо языкі варочаліся туга, ды і мала чаго яны разумелі ў словах той таго, але так выйшла неўзабаве, што выпілі аўстрыякаву гарэлку, заелі яго пад сітным хлебцам і закурылі па кручонцы з махоркі рускага. Гарэлкі было адно толькі званне, па чарцы, можа, ці па дзве на брата. Пілі нахбом, спярша аўстрыяка, тады рускі, калі зрабілі ўсё і трэба было расхадзіцца, пачулі нейкую прыкрасць. Ды аўстрыяк падбодрыўся і сказаў: «Чы веды мене до Русіі, чы розойдемся?» Рускі паскропля вуха, як бы і заправды разважаў, што тут рабіць. Паглядзеў, задраўшы галавой, адказаў: «Не, братка, ідзі сабе да сваіх». Аўстрыяк быццам трохі нябачна замаркоціўся, але падаў руку. Рускі паціснуў яе і завярнуліся ў свае бакі. Аўстрыяк адыходзіў шпарчэй. Рускі паваліў хаўмарудны і няскладны, як мядзведзь. Яго прыціснула тое, што не меў часу падумаць, як гэта што было. Ён хапаўся ў цямі, ці ўсё добра ён зрабіў. І раптам бліснула яму ў галаве, і ён, каб не спазніцца, каб пасля не шкадаваць, што быў варонаю, ён ужо ступіўшы разоў 10, сказаў сам сабе: «Што ж я за ваяка?» І не сказаў, толькі бліснула яму так у галаве, павярнуўся, злажыўся стрэльбаю і без дум паціснуў пальцам. Тах! Гул быў глухі і невялікі. Аўстрыяк спачатку зарыўся носам і бразнуў бляшаную пляшку, з якой пілі гарэлку, аб сваю стрэльбу. Потым перавярнуўся тварам да гары і вельмі жалосны з працягам застагнаў. Калі рускі падбег і нахіліўся над яго чубатаю шапачкаю і даўна падстрыганымі вусамі, дык у цямноце мала чаго ўбачыў, але пачуў, як ён яшчэ дадаў, гаворачы быццам аб нейкім трэцім: «Що ж цей москаль наробив? Застанецься моя жінка, іди ти!» Безнадзейная крыўда чулася ад яго. Апошнія словы ледзь выдыхнуў, бо ўжо канаў. Раскінуў рукі і ногі. Рускаму здалося, што смяротная пялёнка, як у той курыцы, засцілае яго жаўтаватыя бялкі. «А колькі ж іх маеш?» – запалым сэрцам спытаўся рускі і мімаволі, выглядаючы сабе падмацавання, агледзеўся наўкол у ночным змроку. «Дзі ты?» Забіты яшчэ раз пацягнуўся, замкнуў паволі вочы і быў гатоў. Рускі перахрысціўся над мёртвым і палез у яго кішэню ў штанах. Выцягнуў адтуль пакамечаны ад доўгага часу і замаслены ліст у канверце. Болей нічога не было, і ён расчаравана ці нездаволена падраў яго на колькі частак, абдумаўшыся, падняў іх з зямлі, каб пасля скурыць, і зноў кінуў. Аж рукі трохі дрыжэлі, і было брыдка, што так блазнуе, быццам не ворага забіў, а якога свайго. Смялей памацаў яго за пазухаю, ва ўсіх кішэнях і ў шапцы, і зноў нічога добрага не знайшоў. Аглядаючы яго боты, ці варта здзіраць, глянуў незнарок у цямноту ночы, спалохаўся. Схапіў кацялок з бульбаю ў адну руку, дзве стрэльбы за рамення ў другую, пусціўся бегчы, што ёсць духу, да сваіх. У роце яму не далі веры, што забіў аўстрыяка, і думалі, што проста ў полі, дзе знайшоў гэтую аўстрыяцкую стрэльбу. Але праўда была яна нядаўна ношаная, цёплая і пачышчаная. Можа, і забіў. Толькі чалавек з гэтага часу перамяніўся. Быў дужа маркотны, кінуў брадзіць па дварах і бульбоўніках, упадабаў ляжаць на зямлі з раскінутымі нагамі і рукамі. Урэшце заззябіў сабе грудзі, і яго адправілі з пазіцыі, прывезлі спярша ў нейкі паўднёвы горад, а потым у наш шпіталь, глыбей у тыл. Тут не ведаюць, як яго разумець. Доктар Гармеер, немец з Двінску, якога мы ўсе не любім, лічыць рускага за прыкідаку, іначай не заве як сімулянтам, і нават у вочы яму кажа: «Ты пра хвост прыкідаешся, ты ўсё гэта выдумаў, падлечым табе грудзі і ўсё роўна паедзеш ізноў на фронт». Другі доктар, старшы, па прозвішчу Квяткоўскі, а родам, як кажуць, з-пад Баранавіч, старанна лечыць яму грудзі рознымі ўдыханнямі і паветранымі ваннамі, а на яго нервы зважае мала і быццам не чуе, калі таго пачынае забіраць хвароба. «Я рускі, рускі, я рускі». «Ну-ну-ну-ну, гэта не столь важна», – гаворыць старшы доктар рускаму, пераходзячы да другіх хворых і раненых. «Не столь важна, не вельмі важна», – думаю сабе я. Я на свае вушы чуў ад рускага аб тым, як ён забіў беднага аўстрыяка, і спярша таксама не паверыў. Ці мала хітрых бестый бывае паміж салдат. Аднак я на свае вочы бачыў у першую ж яго ноч у нашым шпіталі, як ён горка плакаў і жаліўся, што яму ўсё нешта здаецца. Няшчасны, нягледзячы на бром і падскурнае ўпырсківанне, заліваўся слязьмі так шчыра і жалосна і так доўга, што ніяк не можна было яму не верыць.